حضور آپ نے ابھی آئے کریمہ کی تلاوت فرمائی جس میں رات کو آرام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، حالانکہ کئی بزرگان دین جو رات کو عبادت فرمایا کرتے ہیں، برائے مہربانی اس بات کی بھی وضاحت فرما دیجیے۔ آپ نے خود فرمایا کہ رات کو آرام کی ترغیب دلائی، تو یہ ترغیب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ رات کو مطلب یعنی کہ سو جانا، اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ عبادت کے لیے جاگ بھی سکتے ہیں، اور بڑی راتیں جو آتی ہیں اس میں تو خاص کر جاگنے کی ترغیب ہوتی ہے، جیسے کہ عید رات، جو شب عید الفطر، وہ جاگنے والی رات ہے، کہ جو شب عید الفطر، پھر یہ کہ ذوالحجہ کی دسویں شب، ان بعض راتوں کے بارے میں تو حدیثوں میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ ان راتوں کو جو عبادت میں گزارے تو اس دن اس کا دل زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل زندہ نہ رہ سکیں گے۔ اس طرح کی مطلب ترغیب ہے۔ شب براءت میں رات جاگی جا سکتی ہے، شب قدر، خیر اس کا پتہ ہمیں نہیں چلتا، لیکن مرحل یہ کہ شب قدر کی تلاش میں رمضان کی راتیں، پھر یہ کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ تو یہ حضرات مطلب رات کو ہماری طرح نہیں سوتے تھے، البتہ تہجد یہ حضرات بھی پڑھتے تھے۔ کوس پاک کے بارے میں تو یاد پڑتا ہے، شاید کہیں پڑھا ہے میں نے، کہ بیٹھے بیٹھے آپ آنکھ لگا لیتے تھے، تو بیٹھے بیٹھے بھی اگر کسی کی آنکھ لگ جائے اور اس ہیئت پر بیٹھا ہے کہ اس کی سرین سے وزن نہیں ہٹا، بالکل سرین کو گاڑ کے بیٹھا ہے، تو مطلب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح نماز کے کسی رکن میں کسی کو نیند آ گئی تو وہ رکن نہیں ہوگا لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اسی طرح کوئی چت یا پٹ یا دائیں یا بائیں کروٹ پر گہری نیند سو گیا تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر گہری نیند نہیں سویا تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اس کو۔ تو یہ کہ مطلق نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، تو اس لیے یہ حضرات بیٹھے بیٹھے یا جس طرح بھی بے گہری نیند کے اپنے لیے تہجد کا وقت پا لیتے تھے۔ تہجد تو یہ چھوڑنے سے نہیں، اتنی بڑی نعمت۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری رات آپ کا جاگنا مجھے یاد نہیں پڑتا ثابت ہو، لیکن یہ ہے کہ اکثر حصہ بعض اوقات آپ بھی ظاہری طور پر بیدار ہیں، ورنہ نبی کا دل تو سوتا ہی نہیں۔ نبی کا وضو نیند کی وجہ سے نہیں جاتا، لیکن ان کا دل بیدار رہتا ہے، آنکھ سوتی ہے۔ تو نبی سے تو کوئی مماثلت کر بھی نہیں سکتا۔ تو رات مطلب ایک جنرلی عوام الناس کے لیے جن کا عبادت کا شغل نہیں ہے اور کام کاج کرنے ہیں، مشقتیں کرنی ہیں، تو رات جنرلی طور پر آرام کے لیے اور دنیاوی طور پر بھی ایک عام روٹین جو ہے لوگوں کی، وہ بھی رات کو لوگ سوتے ہیں۔ رات کے 12 بجے یا 11 بجے نہ گوشت کی دکانیں کھولی جاتی ہیں، نہ سبزی کی، نہ چڑیا کی، یہ سارے صبح ہی تو کھلتے ہیں۔ کپڑے کی دکانیں، مارکیٹیں سب رات کو کھلتی ہیں، دن کو کھلتی ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ میں سے بہت سارے دکاندار ہوں گے۔ تو دنیا کا کاروبار بھی تو دن کو چلتا ہے، تو کیوں نہ دعوت اسلامی کا کاروبار بھی دن کو چلایا جائے۔ یعنی ایجوکیٹڈ طبقہ جو صبح سویرے نوکریوں پر جاتے ہیں، مزدوریوں پر جاتے ہیں، وہ لیبر طبقہ، دکاندار طبقہ، وہ جب سونے کے لیے بستر کا رخ کرے اور دعوت اسلامی والے 11 بجے آنکھیں ملتے ہوئے مدرسۃ المدینہ قائم کرنے چلیں، تو یہ کیسے کام چلے گا؟ تو اس لیے مطلب لوگوں کو جس میں ہم زیادہ سے زیادہ پا سکیں، ہم ایسا وقت ہوتے ہیں، مدرسے، اسکول، کالج سب دن ہی کو تو چلتے ہیں، سارا نظام دن کو چلتا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کام سارے دن کو ہوں، اور ویسے بھی حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبحوں کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ تو ذہن نصیب ہمارے تنظیمی کام بھی زیادہ زیادہ دن کے وقت ہوں اور رات کے وقت نہ ہوں. رات کو پھر ہمارے اسلامی بھائی بیچارے دیر سے جاتے ہیں تو ان کے گھروں میں بھی مسائل کھڑے ہوتے ہی ہوں گے. والدین کہاں خوش ہوں گے رات کو آپ دو دو بجے جاؤ گے تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.